ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเปิดกรุฤาษีชี้ทางพุทธโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่24กรกฎาคม2536ณพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ กัมมันตะอาชีวะสร้างความคิดสร้างคำพูดสร้างการกระทำสร้างงานการทุกอย่างที่ประกอบไปในชีวิตอาตมาว่าท่านสรุปสูตรทฤษฎีหลักสำคัญที่สุดลงในมรรคองค์8นี่ไวแล้วท่านทำไวแล้วอาตมามาทำนี่เป็นภาคขยายรายละเอียดออกมาจากหลักทฤษฎีที่ย่นย่อสรุปเป็นสูตรสำคัญไว้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วเอามาพิสูจน์กับพวกเราอาตมานะพิสูจน์เองมาแล้วอาตมามั่นใจใครพิสูจน์กับพวกเราก็เห็นผลว่าเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงกายวาจาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเปลี่ยนแปลงอาชีพเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของชีวิตแต่ก่อนนี้เราต้องการความสุขจากต้องการความสุขมาเป็นต้องการลดความทุกข์แต่ก่อนนี้เราเข้าใจแต่ว่าถ้าเราจะลดความทุกข์เราก็ต้องบำเรอความต้องการเราต้องการลดความทุกข์เราก็บำเรอความต้องการแล้วเรียกผลของการบำเรอความต้องการว่าสุขได้สมใจในความต้องการความอยากความปรารถนาเรียกมันว่าสุขชีวิตของเรามีเป้าหมายอย่างนั้นในปุถุชนลดความทุกข์โดยวิธีการบำเรอความต้องการนี่เป็นเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายแหละรู้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนกับสัตว์เดรัจฉานที่มีแนวคิดเท่านี้คนก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานเท่าไหร่แต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐจริงๆเรียนรู้ตัวสำคัญตัวนี้ว่าเป็นตัวลวงสุขโลกียสุขอย่างเนี้ยนะโลกียสุขที่เสพสมบำเรอกิเลสเนี่ยมันเป็นความลวงมันเป็นอุปทานมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมันไม่ใช่รสอร่อยที่จริงรสสรุปเพลิดเพลินหรือรสที่เรียกมันสรุปแล้วว่าสุขเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสรู้ทุกข์เท่านั้นไม่ได้กล่าวว่าตรัสรู้ความสุขประสบความสุขสูงสุดท่านก็ไม่ตรัสเป็นแต่เพียงเอาคำมาเรียกลำลองเท่านั้นเองจะเรียกว่านิพพานังปรมังสุขังจะเรียกว่าวูปสมโมสุขอะไรโลหรือว่าแม้แต่คำว่าโลกุตรสุขอะไรก็เรียกลำลองไปเท่านั้นเองไม่ใช่คำที่มาเรียกตั้งเป็นคำทฤษฎีหรือว่าเป็นคำที่อยู่ในสูตรอยู่ในทฤษฎีหลักคำว่าสุขไม่มีมีแต่ทุกข์สมุทัยทุกข์สมุทัยทุกข์นิโรธทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทานั่นเป็นสูตรใหญ่สูตรหลักอริยสัจ4นะถ้าเอาตัวปฏิบัติก็คือมรรคองค์8ในอริยสัจข้อที่4นะแล้วตัวปฏิบัติลงไปนี่แหละทำอย่างไรเราจะลึกซึ้งในตัวสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะรู้ละเอียดในสิ่งเหล่านี้ของมนุษย์และเราก็มีจิตวิญญาณที่เร็วไวแข็งคล่องแข็งแรงที่จะปฏิบัติไปพร้อมๆกันก็มีพฤติกรรมการคิดการพูดการกระทําและงานทั้งหมดที่ประกอบกับวัตถุและหมู่ชนประกอบกับวัตถุและหมู่ชนด้วยงานการนี้ประกอบกับวัตถุและหมู่ชน เราจะรู้เท่าทันอย่างไรรู้ละเอียดละออมีความเข้าใจอะไรลึกซึ้งแล้วก็มาจัดแจงหรือมาปรับปรุงให้งานนั้นมีคุณค่าประโยชน์คำว่าคุณค่าประโยชน์อาตมาก็สาธยายกับพวกเราตามที่อาตมาคิดว่าอาตมาเข้าใจในสัจจะคือคุณค่าประโยชน์ก็คือเราได้เสียสละได้ให้แม้แต่การแลกเปลี่ยนค่าของมันแลกเปลี่ยนมาเป็นเดี๋ยวนี้ก็ตีราคาเป็นเงินสมัยก่อนแลกเปลี่ยนกันวัตถุแลกวัตถุลาบแลกลาบของแลกของค้าขายกันก็ไม่เป็นตัวเงินอะไรกันจัดจ้านอะไรเหมือนสมัยนี้จัดจ้านที่สุดในเรื่องไอ้ตัวแทนที่เรียกว่าเงินทองที่เรียกว่าไอ้แบงค์โน้ตเนี่ยธนบัตรเนี่ยไอ้กระดาษที่ไปพิมพ์เป็นตัวเลขค่าของมันไว้เนี่ยธนบัตรเนี่ยหรือจะเป็นเหรียญที่ไปเอาโลหะมาทำอะไรก็ตามใจเถอะก็พิมพ์ตัวเลขมันไว้เป็นราคาค่าแทนค่าของอะไรก็แล้วแต่ค่าของคุณประโยชน์ค่าของแรงงานค่าของวัตถุค่าของความดีงามค่าของอะไรก็แล้วแต่เอาเงินพวกนี้มาเป็นค่าวัดเสร็จแล้วก็เอามาทดแทนแล้วก็ได้สิ่งเหล่านี้มาไว้เข้าใจกันทั่วทุกคนเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นคือราคาคือค่าของอะไรทุกอย่างแล้วก็หลงไหลได้ปลื้มกับค่าพวกนี้กันหาวิธีการที่จะดูดหรือว่าจะเอาเปรียบเอารัดกอบโกยเอาสิ่งที่ทดแทนค่านี่มาไว้แก่ตัวเองให้มากๆเสร็จแล้วก็แปรรูปไปเป็นอะไรอะไรเอาไว้ถ้าอะไรที่มันจะรักษาค่าของมันได้นานเช่นเพชรเช่นทองอะไรเป็นต้นที่เป็นวัตถุที่หายากก็เอามาตีราคากันไม่แพงๆหรืออะไรที่คนนิยมก็มีการตีราคากันไม่แพงๆก็ไปซื้อสิ่งเหล่านั้นมาไว้ทดแทนถ้าเพราะว่าจะมีแต่ตัวธนบัตรไว้อย่างเดียวมันก็จะดูร่ำรวยแต่ธนบัตรก็ถูกตูว่าอีกเหมือนกันอะไรมีรายละเอียดอีกเยอะอาตมาไม่ขยายความต่อเรื่องพวกนี้นะซึ่งมันเป็นเรื่องที่คนหลงไหลที่ไม่เข้าใจจนกระทั่งกลายเป็นคนไร้ค่าเพราะหลงไหลสิ่งเหล่านี้แล้วไปเอาเปรียบรัฐเข้ามาเอาคืนมาหมดจนกระทั่งตัวเองกอบโกยเอาไว้ไม่มีค่าแล้วยังแถมเอาเปรียบเอารัดเป็นคนไร้ค่าไม่พอยังเป็นคนที่ขูดรีดประโยชน์คุณค่ามาให้แก่ตัวเองอย่างช่อฉนขี้โกงทุจริตอกุศลซ้ำซ้อนลงไปอีกเหมือนกับคนที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้ในสังคมทุนนิยมเนี่ยพวกที่ทำงานบอกว่าตัวเองประสบผลสำเร็จเนี่ยอาตมาตราหน้าได้ทุกคนเลยคนที่ได้รายได้หรือว่าได้สิ่งแลกเปลี่ยนกลับคืนมาเป็นเงินเป็นทองเป็นธนบัตรนี่แหละได้แลกเปลี่ยนกับคืนมาได้ค่าตัวหรือค่าผลผลิตของตัวเองยิ่งสูงเท่าไหร่โลกทางทุนนิยมก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จเป็นคุณค่าที่สูงจริงแต่ทางธรรมที่อาตมาบรรยายพวกเราฟังมันยิ่งแสดงให้เห็นว่าคุณยิ่งเลวร้ายนอกจากหมดค่าแล้วก็เป็นคนปล้นเอาประโยชน์ปล้นเอาความได้เปรียบของคนอื่นๆเข้ามาให้แก่ตนเองหนักไปอีกซึ่งมันกลับกันเลยกับทางโลกเขานิยมมันจึงทวนกระแสกันเหลือเกินอาตมาพูดกับพวกเรามาถึงวันนี้พวกคุณก็คงฟังกันได้แต่คนข้างนอกเขาฟังหลายคนก็อาจจะไม่รู้เรื่องเลยเข้าใจไม่ได้นี่มันอะไรกันคนทั้งโลกเขาทำกันอยู่อย่างนี้แล้วเรามาพูดแหกคอกอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะว่าบ้าเขาให้เท่านั้นแหละแต่อาตมาว่ามันไม่บ้าหรอกพวกเรามันบ้าพร้อมกันเป็นหมวดเป็นหมู่มีทฤษฎีมีหลักเกณฑ์มีเหตุมีผลนี่มันบ้ากันไม่ได้หรอกนะบ้ากันอย่างเงี้ยมันมาบ้าไม่ใช่บ้าเมาไม้ไม่ใช่บ้าไม่มีพวกไม่มีหมู่บ้านี่มันคือคนที่อยู่ในภพของตัวเองที่คนอื่นจะร่วมรู้อะไรกับตัวเองไม่ได้นั่นแหละบ้าแล้วตัวเองก็เมางมงายกับตัวเองแล้วก็ไม่รับรู้ข้างนอกเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ทางธรรมเนี่ยรู้ของเขาเอาเปรียบเอารัดอย่างไรก็เข้าใจด้วยซ้ำเขายิ่งแรงร้ายยิ่งเลวร้ายยังไงยังไงเราก็กลับรู้ด้วยซ้ำไม่ใช่เราไม่รู้แล้วเราก็ยิ่งเห็นว่าสิ่งนี้น่าเกลียดน่าชังสิ่งนี้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีไม่น่าไ และเราก็เลิกมาอย่างเด็ดขาดได้เท่าใดก็ยิ่งจริงเท่านั้นและเราก็มาพิสูจน์ว่าถ้าเราจะเป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์มันคืออย่างไรเราจะมีคุณค่าประโยชน์คืออย่างที่เรามันยิ่งมาเป็นคนเหมือนกับโลกเขาเป็นเราก็เข้าใจซ้อนเราจะเป็นคนมีความขยันเราจะเป็นคนมีความสามารถเราจะเป็นคนมีความรู้เราจะเป็นคนอดทนและแต่ละวันแต่ละเวลาเราก็ใช้เวลานั้นสร้างสรรค์ด้วยความสามารถด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเอาใจใส่มีอิทธิบาทอดทนแล้วก็ทำงานสร้างสรรค์นั้นขึ้นมาจริงวิธีการที่จะให้ประโยชน์คุณค่ามันมีมากก็คือเราได้เสียสละได้ให้แก่ผู้ที่ควรให้ถ้าให้คนที่ไม่ควรให้ประโยชน์ก็จะลดถอยลงให้แก่คนโลภโมโทสันผลาญพลาดทำลายเช่นไปให้เงินกับพวกติดยาฝิ่นกินเหล้าสมเลเทเมาอบายมุกนี้เป็นต้นเอาให้มันโดยไม่มีประมาณมันก็ผลาญทำลายเท่านั้นเองไม่เกิดประโยชน์คุณค่าอะไรต่อสูญเสียเปล่าเราก็โง่เง่าเพราะเราจะให้ก็ให้แก่คนที่ควรถ้าให้กับคนยิ่งมีคุณค่ามีประโยชน์ให้ไปแล้วผู้ท่านยิ่งไปทำประโยชน์คุณค่าได้เจริญงอกงามซ้อนเชิงขึ้นไปยิ่งกว่าเราเราเองเราได้มีทุนร้อนเท่านี้ถ้าเรามีทุนร้อนเท่านี้เราก็จะทำความเจริญได้เท่านี้สร้างสรรค์ได้เท่านี้เป็นประโยชน์ต่อคนได้เท่านี้แต่ถ้าให้ท่านผู้นี้ไปท่านผู้นี้เอาไปทำจะได้ประโยชน์ซับซ้อนลึกซึ้งมากมายเป็นคุณค่าซ้อนลงไปอีกมากยิ่งกว่าเราก็จะต้องรู้แล้วก็ต้องทำจะแจกจ่ายจะให้หรือว่าจะไม่ทำเองถ้าจะให้ให้กับคนอย่างนี้แหละดีกว่าหรือว่าชะลอให้แก่เขาเพื่อที่จะพัฒนาเขาจะสร้างเขาให้มีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ให้เขามาศึกษาฝึกฝนให้แก่คนขนาดนี้ให้ขนาดไหนให้ประมาณเท่าใดถึงจะพอเหมาะเขาเขาจะไม่ขี้โลภซ้ำซ้อนจิตยิ่งตกต่ำให้เท่านี้ให้พอได้ขัดเกลาไม่ต้องมากนักประมาณอย่างถูกต้องถ้าให้กับผู้ที่ท่านเจริญสูงส่งและเป็นพระอาหารขึ้นไปอะไรงี้เป็นต้นไม่ต้องไปกังวลแล้วมีเท่าไหร่ก็หอบให้ท่านได้เพราะท่านก็เอาไปทำประโยชน์ได้ทันทีส่วนเราจะต้องคำนวณว่าให้ผู้นี้แล้วเราจะต้องดูแลให้ไปแล้วนี่เขาไม่เอาเงินนี้ไปสร้างสรรค์ได้มากเท่าไหร่หรอกไม่เหมือนกับผู้ที่เจริญผู้ที่ทรงภูมิอย่างที่ว่าถ้าให้เขาไปมากไปกลับกลายเป็นขี้โลภเห็นแก่ตัวมักง่ายขี้เกียจซ้ำซ้อนกับไปอีกหรือไม่ก็ไปบำเรอตนตามที่กิเลสของตัวเองมีมันมีเงินมีอะไรในมือง่ายๆมากๆเขามันก็แอบไปบำเรอตนก็ไปแม้จะบวชเป็นพระแล้วก็ตามให้เงินไปมากๆก็ไปแอบเอาเงินเหล่านี้แล้วไปทำเลวทำร้ายหนักเข้าก็ฮะบำเรอตนหนักกิเลสเข้าหนักก็ต้องสึกเสร็จแล้วก็มีสิทธิ์ในเงินเหล่านั้นแล้วก็เอาเงินเหล่านั้นไปบำเรอตนต่อไปทำเวรทำภัยอะไรต่อเลยกลายเป็นบาปลดละในความเห็นแก่ตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นลาภยศเกียรติสรรเสริญเยินยอหรือแม้แต่ความสุขความสุขในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความสุขในภพในภาวะตัณหาต่างๆแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ลดละลงมาเป็นคนที่ไม่บำเรอตนได้มาเรื่อยๆแล้วก็เสียสละพิสูจน์ตัวเองซิว่าเราไม่ติดภพอยู่ว่างๆเฉยๆเปล่าๆได้ๆเพราะเราเป็นคนเหมือนกระจกกลคนนี่เหมือนจักรกลมีสมรรถภาพสูงได้อีกพัฒนาได้สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำมีความรู้มีความชำนาญมีความเก่งความสามารถแล้วเราก็สร้างสรรค์วันเวลาแต่ละวันแต่ละวันประเดี๋ยวก็กลางคืนประเดี๋ยวก็กลางวันประเดี๋ยวก็กลางคืนกลางวันแล้วมีเวลามีพักผ่อนแล้วก็มีการทำงานมีการขยันสร้างสรรค์ไปตามวาระมันก็เป็นระบบของมันในตัวอยู่เราก็ฝึกฝนเรียนรู้กันแล้วก็สร้างสรรค์ทำกันมามาถึงวันนี้แล้วมันก็มีระบบอะไรขึ้นมากันพอสมควรวันๆคืนๆพวกเราตื่นเช้าขึ้นมาก็มีกิจวัตรมีตารางของการเป็นอยู่ตื่นเวลาเท่านั้นมีการศึกษามีการอบรมมีการตกลงนัดแนะมีการแยกย้ายกันไปสร้างสรรค์ทำงานไป มีการพักผ่อนแม้แต่ที่สุดมีการบันเทิงบ้างพอสมควรเพราะคนมีหลายฐานะผู้ที่จะใช้การบันเทิงเหล่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นแบบฝึกหัดในการปฏิบัติธรรมก็ยังได้ด้วยเข้าใจว่าการบันเทิงนี้ถ้ามีไปแล้วมันจะขัดเกลาเราหรือว่ามันจะทำให้เราตกต่ำเราก็คำนวณเอาไว้ประมาณไว้จัดจ้านเกินไปมากเกินไปพวกเราสู้ไม่ได้หรือไม่สมควรที่จะมีเราก็ไม่ทำทำขนาดนี้เป็นขนาดพอเหมาะที่จะเกิดการพัฒนาทั้งตัวเราทั้งพัฒนาหรือว่าอนุโลมปฏิโลมกับสำหรับผู้ที่ยังจะต้องอาศัยบ้างที่เราใช้ภาษาง่ายๆแบบก็ให้คลายเครียดหรือว่าปล่อยเปรตบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็พอสมควรแล้วก็แนะนำสั่งสอนกันให้สังวรสำรวมเรียนรู้เราก็ได้อะไรกันขึ้นมาแล้วมันก็จะขยายวงกว้างขึ้นไปอีกมีสภาพที่ขัดเกลามีสภาพที่เป็นข้อสอบซ้อนข้อสอบซ้อนคัดเลือกผู้ที่จะผ่านเข้ามาอยู่ในตัวจะไม่เฮลโลโฮลาเลกันเกินขนาดอย่างเมตตาไม่มีประมาณหรือว่าต้องการมวลมากโดยไม่มีมาตรการอะไรไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยเราก็ไม่มักง่ายอย่างนั้นแหละเราก็ต้องพยายามช่วยกันดูแลแล้วก็กำหนดสภาพต่างๆที่มันจะเป็นวิธีการหรือมาตรการในการที่จะทำให้มันเกิดความสมดุลหรือความเป็นมัชฌิมาความอยู่ยังได้สัดส่วนที่จะเกิดความเจริญกันต่อไปอย่างยืนนานและเป็นการรังสรรค์ให้มนุษย์เราเนี่ยเจริญขึ้นได้อย่างดีในประเด็นที่อาตมาหยิบมาพูดกับพวกเรามากและกำลังจะประกาศออกไปกับสังคมแม้แต่ในสังคมของพุทธทั่วโลกไม่ใช่สังคมของพุทธแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็คือจุดของความหมายของศาสนาพุทธเทตมาขอยืนยันว่าเป็นศาสนาเพื่อมนุษยชาติแม้จะละลดกิเลสของตัวเองของตัวคนแต่ละคนแต่ละคนก็ตามก็ไม่ใช่การเจาะช่องน้อยแต่พอตัวเหมือนรัตติฤาษีเดรัจฉีเยอะแยะที่เขาเป็นไปกันอยู่ขอยืนยันว่าไม่ใช่จุดนี้เลยเป็นจุดที่คนเข้าใจได้ยากเพราะมันเข้าใจว่าการพ้นทุกข์หรือว่าการเห็นแก่ตัวไม่ได้ง่ายๆทุกข์นี่รู้ได้ยากการเห็นแก่ตัวก็ไม่รู้ได้ง่ายๆมันจะเห็นแก่ตัวโดยพบเป็นภาวะตัณหาและเรื่องของวิภวตัณหาด้วยแล้วในศาสนาพุทธเท่านั้นที่มีขอยืนยันทุกวันนี้เข้าใจศาสนาพุทธในพุทธมามกะทั่วไปก็ตามยังไม่ได้เข้าใจวิภวตัณหาไม่ถูกต้องแม้แต่ในพวกเราเนี่ยอาตมาก็บรรยายมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยอาตมาก็เชื่อว่ายังเข้าใจยังไม่สมบูรณ์หรอกวิภวตัณหาเนี่ยนะแม้อาตมาจะพยายามเรียกเป็นตัณหาอุดมการณ์ก็เข้าใจไปในระดับหนึ่งและเป็นลักษณะอย่างไรอย่างไรไปแล้วเราจะวางอย่างไรจะละอย่างไรและจะต้องใช้มันหรือไม่ขอยืนยันว่าวิภวตัณหาเนี่ยเป็นตัณหาที่ต้องใช้และคนต้องมีตัณหานี้แม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีตัณหานี้แต่เราไม่เรียกว่าตัณหากันเท่านั้นมันน่าเกลียดมันภาษาซ้อนคำนะอาตมาจะลองเรียบเรียงภาษานะถ้าพูดแล้วมันก็จะวกวนมันก็จะซ้ำซ้อนไปมาแต่ค่อยขยายเวลาวกวนก็วกวนซ้ำซ้อนก็ซับซ้อนแต่เวลาเรียบเรียงคำก็เรียบเรียงนะให้เห็นความแตกต่างของจุดเด่นของศาสนาพุทธในเรื่องของความแตกต่างของศาสนาที่เป็นฤาษีก็ดีหรือเป็นคนที่ทำประโยชน์ต่อมนุษย์โลกแต่ไม่รู้จักวิภวตัณหาเขาก็เลยกลายเป็นคนมีภวะตัณหานั่นแหละสูงยิ่งไม่ใช่วิภวตัณหาด้วยซ้ำมีภวะตัณหาสูงยิ่งแต่เป็นภวะตัณหาในระดับกัลยาณะจะเรียกว่ากัลยาณะภวะตัณหาก็เป็นภาษาที่อาตมาพูดขึ้นมาเองนะในพระไตรปิฎกดูมันไม่มีหรอกนะมันเป็นภวะตัณหาที่มีการวินิจฉัยมีการวิจัยวิเคราะห์ให้มันเป็นภาวะตัณหาอย่างดีแต่ไม่ใช่โลกุตระไม่ใช่เรื่องของการไม่ติดยึดหรือการ ลดละซ้อนเชิงที่ลึกซึ้งเป็นสภาพมุดรอบเชิงซ้อนอย่างสูงในลัทธิของพุทธเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะมันมีแต่จะให้ภวตัณหาสูงขึ้นซึ่งก็เป็นประโยชน์ของโลกเหมือนกันแต่มันเป็นภพอีกชนิดหนึ่งและที่มันไม่ชัดก็คือมันไม่ได้สามารถลดละโลกธรรมไปสมบูรณ์มันไม่ได้สามารถลดละกามมาภพไปได้สมบูรณ์เพราะมันยังมีซ้อนกามภพอยู่ข้างในมันไม่คือกามภพนี่ก็เป็นตัวตนอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะมีเป็นราคะที่ซ้อนลงไปเป็นรูปราคะอรูปราคะซ้อนเข้าไปอีกถ้าไม่ละภวตัณหาหรืออัตตามานะได้ถูกสัดส่วนมันจะไม่มีญาณที่จะยังเข้าไปรู้ในสภาพรูปราคะอรูปราคะหรือราคะในระดับอย่างโลกๆนี่แหละเสพสมนี่แหละเป็นรสอร่อยนี่แหละซ้อนลึกเข้าไปอีกมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะลองฟังดูความแตกต่างดูนะศาสนาพุทธเรานี่มีถอนอาสวะนะสิ้นอาสวะก็ถือว่าเป็นพระอรหันต์แต่อาตมาจะไม่ใช้คำว่าสิ้นตัณหาคำว่าสิ้นตัณหาเป็นภาษาเรียกได้เหมือนกันว่าสิ้นตัณหาเป็นภาษาแต่โดยสภาวะมันไม่ได้สิ้นเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ได้สิ้นสภาวะที่เรียกว่าอาการอย่างตัณหาซึ่งภาษาบาลีเขาเรียกคำว่าอากังขะหรืออิจฉาอิจฉาเป็นความปรารถนาเป็นความประสงค์เป็นความต้องการเป็นความมุ่งมาดปรารถนาอยากใครนี่แหละเป็นอาการของจิตอาการเดียวกันกับตัณหาน่ะแต่เป็นเพียงใช้ภาษาไม่ให้มันซ้ำคำเท่านั้นเองเพราะงั้นอาตมาเรียกว่าตัณหามันก็ไม่ได้ผิดกับอาการเดียวกันของจิตนี่หรอกพระอรหันต์มีตัวนี้นะไม่ใช่ไม่มีแต่ท่านละอาสวะที่เป็นตัวตนแล้วท่านไม่ได้มีตัณหามาเพื่ออาสวะหรือเพื่อสักกายะหรือเพื่ออัตตาพระอรหันต์ทุกรูปท่านยังมีความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นปรารถนามีความต้องการมีความอยากทำงานสร้างสรรค์อยากได้ก็เรียกได้อยากได้อยากมีอยากเป็นก็เรียกได้แต่ไม่ได้อยากได้อยากมีอยากเป็นมาบำเรอตนท่านหมดอัตตาหมดถึงขนาดอาสวะเนี่ยสักกายะนี่เป็นตัวตนที่ใหญ่อัตตาตัวตนขนาดรองมาหรือเรียกรวมอัตตานี่เรียกรวมหมดก็ได้รองลงมาส่วนอาสวะนี่คือตัวตนที่ลึกซึ้งเล็กละเอียดแล้วเพราะฉะนั้นท่านถอนตัวตนถอนอาสวะหมดสิ้นแต่ท่านยังมีความปรารถนาอยากใคร่มุ่งมาดอย่างเก่งด้วยแข็งแรงด้วยแต่ไม่ได้เพื่อตัวตนฟังความนี้ดีๆฟังออกไหมนี่นัยยะนี้ไม่ใช่นัยยะที่จะรู้กันง่ายๆนะเพราะฉะนั้นคนของพระพุทธเจ้านี่เป็นพระอรหันต์นี่จึงมีคุณค่าต่อมนุษย์โลกเพราะเพื่อผู้อื่นท่านหมดตัวตนไม่ได้ทำมาเพื่อตัวเองการกินการอยู่การหลับการนอนการมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่ได้ติดรสอร่อยแบบโลกที่ต้องมาบำเรอแล้วเพราะฉะนั้นกินก็กินเพื่อให้มันมีพลังงานให้รักษาขันนี้ไว้อย่างดีนุ่งห่มก็นุ่งห่มไว้เพื่อพอสมควรนะทุกวันนี้มันต้องการอุจจาระด้วยก็นุ่งห่มเพื่อการอุจจาระกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรบ้างที่อยู่อาศัยที่พักที่หลับที่นอนก็พออาศัยพอพักพอหลับพอนอนอย่างสบายง่ายๆถูกๆและท่านก็ลดลงมาให้จนกระทั่งท่านไม่มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้แล้วน้อยได้ถึงขนาดที่ว่าน้อยอย่างไม่ทำลายหรือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นคนไม่เปลืองอะไรจะไปเอาอะไรมาบำเรออีกมันก็ไม่เปลืองอะไรแล้วก็เป็นเครื่องกลหรือว่าเป็นแรงงานสร้างสรรค์ที่มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะสูงทำเพื่อโลกเพื่อสังคมโลกจึงได้รับกำไรหรือได้รับประโยชน์ได้รับคุณค่าจากพระอริยเจ้าของพุทธอย่างนี้แหละซึ่งต่างกับฤาษีต่างกับเดรัจฉีซึ่งเป็นลัทธิที่ยิ่งไม่เข้าท่าทั้งฤาษีป่าไม่เข้าท่าถ้าฤาษีกรุงก็ยังพอมีรูปธรรมว่าเหมือนกับได้ประโยชน์แต่เสร็จแล้วถ้าเผื่อว่าเป็นฤาษีกรุงหรือว่าบัณฑิตที่เป็นจอมโจรบัณฑิตแล้วก็ ซับซ้อนกอบโกยด้วยวิธีการเหมือนให้เขาเอามาทำทานให้เขาเอามาทำบุญให้แก่ตัวเองตัวเองก็มาเอาบำเรอตนในชีวิตที่อยากได้อะไรบำเรอตนได้อย่างนั้นอย่างนี้ทำไปโดยซ้อนเชิงไม่รู้เท่าทันคุณก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณรู้เท่าทันคุณจะเห็นได้เลยว่าฤาษีกรุงหรือว่าคนเมืองก็เป็นฤาษีซับซ้อนที่บำเรอตนอยู่อย่างที่คนไล่ไม่ได้จับไม่ทันก็ไม่รู้เท่าทันเขานะความแตกต่างของผู้มีศาสนาพุทธนะพุทธนี่จะมีญาณมีญาณรู้ในยะที่อาตมาอธิบายไปนี่แหละแม้ว่าสิ้นอาสวะแล้วเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนหมดความปรารถนาดีไปด้วยทันทีไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ได้หมดความปรารถนาแล้วก็เป็นความปรารถนาดีด้วยมีเงื่อนไขเอาไว้ด้วยปรารถนาชั่วปรารถนาร้ายไม่มีนะปรารถนาดีไม่ใช่ว่าพอหมดอาสวะแล้วก็จะหมดความปรารถนาไม่อยากอะไรไม่ปรารถนาอะไรไม่ใช่นะจะหมดไปด้วยทันทีเมื่อเป็นพระอรหันต์หมดอาสวะดับอาสวะสิ้นไม่ใช่จะไม่ใช่คนที่ไม่ปรารถนาปรารถนาหรือหมดวิภวตัณหาแบบเทนตรงพาซื่อก็ไม่ใช่นะความเป็นพุทธนั้นกับความเป็นเดรัจฉีหรือฤาษีเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนที่สุดก็ตรงนี้กล่าวคือผู้บรรลุธรรมของพุทธนั้นยิ่งบรรลุยิ่งมีภูมิสูงขึ้นสูงขึ้นก็ยิ่งจะขยันยิ่งแข็งขันในการงานนะพระบาลีก็เรียกว่าวิริยารัมภะยิ่งสร้างสรรยิ่งเสียสละแรงงานความรอบรู้ช่วยสังคมช่วยโลกพระบาลีก็เรียกว่าโลกานุกัมปายะยิ่งมีความขนขวายกระตือรือร้นช่วยเหลือมีการยุ่งกับงานยิ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยยิ่งมีการยุ่งกับงานหรือว่ายิ่งมีความขนขวายจะเป็นคนขนขวายอยู่เรื่อยกระตือรือร้นนะเป็นคนกระปรี้กระเปร่าช่วยเหลือสร้างสรรค์อยู่เสมอนะหรือมีการยุ่งกับงานนะยิ่งบรรลุก็ยิ่งจะเป็นคนอย่างนี้เรียกว่าเวยยาวัจจะหรือที่ท่านเอาไปตั้งเรียกบุญกิริยาวัตถุอันหนึ่งคือเวยยาวัจจะใหม่นั่นแหละเวยยาวัจจะยิ่งมีประสิทธิภาพนะผู้บรรลุอรหันต์หรือพระอริยะสูงขึ้นสูงขึ้นนี่ยิ่งจะมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลมีความร่าเริงยินดีนะหรือมีความร่าเริงเบิกบานในการงานไม่จะเห็นการงานแล้วก็เศร้าแห้งเหี่ยวขี้เกียจเบื่ออะไรไม่ใช่ยิ่งเป็นคนมีความร่าเริงเบิกบานมีความมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลมีความยินดีกับการงานเหล่านั้นเรียกว่าอิทธิบาท4นะยิ่งเป็นคนมีอิทธิบาท4นะเป็นพระอริยะยิ่งมีความมุ่งมาดปรารถนามีความต้องการมีความอยากได้เรียกว่าอากังขะหรืออิจฉาหรือจะเรียกว่าอากังขาหรืออิจฉาก็ได้ไม่ใช่อิจฉานะอิจฉาภาษาบาลีคำนี้แปลว่าความปรารถนาแปลว่าความต้องการนะหรือเรียกเต็มๆคำก็ว่ามีวิภวตัณหานะวิภวตัณหายิ่งสูงส่งบริสุทธิ์นะเป็นตัณหาบริสุทธิ์เป็นความอยากที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความอยากเป็นความอยากหรือความต้องการที่เป็นอกุศลไม่ใช่เป็นความอยากที่บริสุทธิ์เป็นความอยากที่ปราศจากตัวตนเป็นความอยากที่ไม่ได้มาบำเรอตนนะเป็นวิภวตัณหาที่ยิ่งสูงส่งบริสุทธิ์แรงกล้านะซึ่งเป็นธรรมดาของอาการทางจิตในคนผู้ประเสริฐนะเรียกว่าอาริยะหรืออริยะเนี่ยที่เรียกมาเก่าที่ยังไม่ตายหรือยังไม่ปรินิพพานจิตย่อมยังมีวิสัยมีนิสัยยังมีการดำเนินไปภาษาบาลีว่าอวจรจิตย่อมยังมีที่ไปหรือยังเป็นยังไปต่ออยู่ภาษาบาลีว่าคติเพราะงั้นพระอริยะนี่จิตของท่านยังมีอวจรจิตของท่านยังมีคติถ้าท่านยังไม่ปรินิพพานหรือว่ายังไม่ตายจิตของท่านยังมีการงานพวกนี้อยู่ย ังมีบทบาทลีลายังมีปฏิกิริยายังมีความเป็นยังมีคติยังมีอวจรพฤติกรรมของจิตหรืออาการที่ยังเป็นยังไปต่ออยู่ของจิตผู้ประเสริฐนี้ก็ล้วนคือบทบาทของวิริยารัมภะโลกานุกัมปายะเวยาวัจจะอิทธิบาท4ก็ล้วนคือบทบาทของวิริยารัมภะโลกานุกัมปายะเวยาวัจจะอิทธิบาท4อากังขาวจรอิจฉาวจรหรือวิภวตัณหาที่เป็นสุขติหรือที่ยังดำเนินไปแต่ทางดีอยู่นั่นเองตราบที่ยังไม่ตายถึงขั้นปรินิพพานเป็นที่สุดเพราะแม้จะขนขวายก่อคุณค่าประโยชน์ใดๆต่อไปแค่ใดท่านก็ไม่หลงยึดในวงเล็บคือหมดอุปทานท่านก็ไม่หลงยึดอยู่ในใจจนเป็นตัวตนได้แล้วท่านจะมีนะท่านจะมีความขนขวายท่านจะก่อประโยชน์คุณค่าอะไรจะขยันอะไรยังไงท่านก็ไม่ได้ติดยึดเป็นอุปทานท่านหมดอุปทานแล้วอยู่ในใจของตนได้นะไม่หลงยึดว่าเป็นของตนนะเป็นตนนั่นคืออัตตาเป็นของตนนี่คืออัตตนิยาไม่หลงยึดว่าเป็นของตนได้แล้วในใจสมบูรณ์จริงจิตนะจึงเป็นจิตที่ทำให้สะอาดจริงของพูดถึงภูมิจริงเพราะในความหมายที่ว่าท่านขนขวายคือสิ่งที่ท่านขนขวายเนี่ยท่านจะขนขวายในสิ่งที่ดีสิ่งใดไม่ดีไม่เป็นคุณค่าไม่เป็นประโยชน์ท่านจะไม่ทำแล้วพระอรหันต์เจ้าเนี่ยสิ่งใดที่ท่านมีใจบริสุทธิ์ท่านมีตัววิจัยเลือกเฟ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วถ้ารู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีไม่เป็นคุณค่าไม่เป็นประโยชน์ท่านไม่ทำแล้วเรียกว่าสัพพปาปัสสะอากรณังคือถ้าไม่ทำแล้วสิ่งไม่ดีสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณค่าหรือสิ่งที่เป็นบาปไม่ทำอากรณังนั่นคือท่านมีน้ำใจอยู่เสมอที่จะกอบก่อให้ถึงดีให้ดีพร้อมเพราะจิตใจของท่านจะมีบทบาทอยู่เสมอมีน้ำใจอยู่เสมอที่จะกอบก่อให้ถึงดีให้ดีพร้อมเรียกว่ากุศลสู้ปสัมปทานนี่เป็นจิตของพระอรหันต์จะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในลักษณะที่จิตของท่านหมดอุปทานก็ดีนะในใจของท่านไม่มีอัตตาหรือไม่หลงยึดเป็นของตนไม่มีอัตตนิยาแล้วก็ดีจึงเป็นจิตที่ทำให้สะอาดจริงของพูดถึงภูมิจริงได้แล้วเรียกว่าสจิตตปริโยทปนังเป็นจิตสะอาดเพราะจิตพระอรหันต์จะสะอาดแต่ไม่ทำชั่วไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ทำสิ่งที่เป็นไม่เป็นคุณค่าไม่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ยังกุศลให้ถึงพร้อมเป็นจิตใจที่มีความมีน้ำใจอยู่เสมอเสมอที่จะกอบก่อที่จะทำอะไรที่ดีนั่นๆไปอยู่เรื่อยเพราะจิตของท่านจึงมีอาการจะพูดว่าอากังขาวจรหรือมีคติหรือมีอวจรอยู่จริงเป็นไปอยู่จริงเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำงานได้แม้กระทั่งตอนนอนเหมือนพระพุทธเจ้าตอนนอนท่านก็ยังมีอวจรมีความเป็นไปสอนเทวดาพระพุทธเจ้านะพระอรหันต์บางรูปเวลาพักถ้าท่านทำประมาณของท่านได้ดีเวลานอนพักท่านก็มีอวจรไม่พักอย่างดับไม่พักอย่างไม่จิตไม่ทำงานอะไรพักอย่างหยุดเลยไม่พักแม้พระอรหันต์ก็ยังมีจิตอวจรยังนึกคิดจะเรียกว่าสอนเทวดาหรือจะเรียกว่าทำงานที่เป็นการปรุงงานคิดค้นงานหรือว่าทำงานอะไรในจิตก็มีเหมือนกันพระอรหันต์เจ้าแม่นอนป่วยการกล่าวไปยังเวลาตื่นอยู่เวลาตื่นอยู่ย่อมเป็นเวลาแห่งการงานแน่นอนส่วนเวลาพักมากที่สุดก็ตอนนอนหลับเพราะฉะนั้นผู้ที่ท่านมีพลังงานจนกระทั่งสามารถที่จะทำงานแม้ในตอนหลับได้ด้วยอย่างพระพุทธเจ้าที่ยกตัวอย่างแล้วหรือพระอรหันต์เจ้าบางรูปท่านพอที่จะทำงานได้ในขณะนอนหลับก็มีอวจรจิตอยู่มีการงานเหล่านี้อยู่มีสุขติมีความดำเนินไปอย่างดีมีสุขติหรือมี อากังขวจรอากังขวจรในเรื่องที่เป็นอากังขวจรอย่างสัพพะปัสสะอาการนังกุศลสุปสัมปทาสจิตตประโยชน์ทปนังอยู่ในนั้นเสร็จนะเป็นจิตสะอาดเป็นจิตไม่ได้มีตัวตนเป็นจิตไม่ได้มีของตนแต่เป็นจิตสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลานั่นคือแม้ว่าจะเป็นอาการของวิภวตัณหาซึ่งเป็นเพียงอากังขาวจรหรืออิทธิบาทของพระอริยเจ้าเท่านั้นนะในความหมายที่ว่าเป็นเพียงอากังขาวจรหรืออิทธิบาทของพระอริยเจ้านี้ก็เป็นวิภวตัณหาเป็นอาการของวิภวตัณหาซึ่งใช้อธิบายหรือขยายความในความหมายของคำว่าวิที่หมายความว่าพิเศษเพราะว่าคำว่าวินี่มันมีความหมายสองสภาพสภาพหนึ่งก็คือเป็นสภาพที่พิเศษหรือว่ายิ่งขึ้นไปมันเหนือชั้นวิเนี่ยกับแปลว่าไม่ในความหมายของคำว่าไม่อย่างเก่งด้วยไม่อย่างวิเศษเหมือนกันไม่อย่างเด็ดขาดเหมือนกันนะทีนี้ในสภาพของอากังขาวจรหรือในสภาพของอิทธิบาทหรือจะเรียกโดยภาษาถ้าเราไม่ติดใจในภาษาแล้วเรียกว่าวิภวตัณหาก็ตามก็เป็นสภาพยังเป็นไปอยู่เรียกว่าวิที่พิเศษและไม่ได้ทำไปเพื่อตัวเองด้วยแต่เพื่อเกื้อกูลผู้อื่นโดยแท้นี่ก็คือความวิเศษหรือวิที่แปลว่าพิเศษของพระอริยเจ้านะเรียกว่าวิภวตัณหานี่แหละคือความต้องการที่แบบวิเนี่ยตัณหาก็คือความต้องการหรือความอยากแบบวิเนี่ยคือแบบพิเศษเนี่ยมันต้องการอย่างที่ไม่ทำชั่วต้องการอย่างที่ทำแต่ดีต้องการอย่างจิตก็สะอาดบริสุทธิ์ต้องการอย่างชนิดที่ไม่เพื่อตัวเองต้องการก็เพื่อจะเกื้อกูลผู้อื่นโดยแท้แม้กระนั้นก็ตามท่านก็สามารถวางวิภวตัณหานั้นได้ด้วยท่านจะมีภวตัณหานั้นใช้แล้วท่านก็วางได้ด้วยตัณหานั้นท่านจะวางเมื่อไหร่ก็แล้วแต่จึงไม่เหลือภวตัณหาใดๆแม้แต่วิภวตัณหาติดอยู่อีกเลยไอ้ที่ไม่เหลือนี่แหละวิแปลว่าไม่คือไม่เหลือไม่เหลือตัณหานั้นท่านรู้ตัณหานั้นจนหมดเกลี้ยงเอามาใช้ได้ไม่ติดยึดว่าตัณหาเป็นของเราจะเป็นของใครก็ตามแต่ท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้ตัณหานี้ใช้บทบาทนี้ใช้พลังงานอันนี้ใช้ประสิทธิภาพอันนี้ท่านมีสิทธิ์จะใช้ด้วยเพราะมันอยู่ในตัวของท่านมันอยู่ในตัวของท่านท่านสามารถจะใช้มันและท่านก็ไม่หลงว่ามันเป็นเราไม่หลงว่ามันเป็นของเราแต่มีสิทธิ์จะใช้มันใช้เสร็จแล้วโยนทิ้งถ้าจะปรินิพพานโยนทิ้งจริงๆเลยถ้าไม่ปรินิพพานแม้จะนิพพานอยู่ในระดับที่ยังมีร่างกายรูปนามขันธ์5ก็วางชั่วคราวอย่างนี้เป็นต้นนะหมายความว่าไม่มีตัณหาใดๆเป็นพบเหลืออีกแม้แต่ทุลีละอองหรือไม่เหลือเป็นอาสวะหมักดองทุลีละอองใดๆแล้วไม่เหลือเป็นอนุสัยนอนเนื่องตกค้างต่ออยู่ในจิตกันจริงๆพระอรหันต์เจ้าจะมีญาณตรวจได้ว่ามันเหลือค้างอยู่ไหมหรือว่าเราลำลองว่าเป็นเราอย่างลำลองเป็นสมมุติสัจจะว่าเรายังมีอยู่เรายังไม่แตกสลายยังไม่ตัดขาดกันอย่างสมบูรณ์แบบเป็นปรินิพพานพระอรหันต์เจ้าก็จะรู้จักสภาพของสะอะไรไม่ใช่สัพพาทิเสสนิพพานท่านก็จะรู้จักสัพพาทิเสสนิพพานลักษณะของสัพพาทิเสสนิพพานเป็นอย่างไรท่านก็อาศัยนิพพานอย่างนั้นนี่คือความหมายสองสภาพของคำว่าวิภวตัณหาสภาพหนึ่งที่หมายความว่าพิเศษก็คือวิเศษอย่างยิ่งเพราะเหนือสามัญทั้งการมีการเป็นจะมีก็ได้จะเป็นก็ได้แต่ไม่ใช่มีใช่เป็นอย่างเสพรสอย่างติดยึดและไม่ใช่มีอย่างโง่เง่าแต่มีอย่างเลือกเฟ้นเอาเฉพาะดีหรือควรแล้วแถมมีได้อย่างเก่งกาจอย่างแข็งแรงสูงส่งด้วยประสิทธิภาพอีกซึ่งเป็นการมีชนิดที่ไม่เหมือนโลกียบุคคลมีกันแล้วเพราะแม้มีอีกเท่าใดเท่าใด ก็ไม่หลงสะสมลงเป็นตัวตนของตนได้จริงส่วนอีกสภาพหนึ่งที่หมายความว่าไม่นั้นก็คือไม่อย่างเก่งอีกเช่นกันเป็นตนว่าไม่มีไม่เป็นอะไรก็ได้ที่ตนจะไม่ให้มีไม่ให้เป็นในจิตคือในจิตของท่านเนี่ยจะไม่ให้มีไม่ให้เป็นอะไรเลยให้อยู่ว่างหรือดับว่างพักถ้าสามารถดับแบบอสัญญีก็ดับได้ถ้าอรหันต์องค์ไหนท่านอสัญญีได้ท่านก็ดับไม่มีอะไรเลยหรือไม่ใช่ดับอสัญญีให้มันว่างอยู่อย่างอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะคือว่างอยู่อย่างว่างๆโล่งๆมีวิญญาณแล้วก็มีความว่างความโล่งของวิญญาณก็อาศัยอยู่ที่ความว่างๆโล่งๆนั้นก็รู้สึกแต่อยู่ว่างๆโล่งๆเฉยๆก็ได้นะท่านจะไม่ให้มีไม่ให้เป็นในอย่างนั้นก็ได้โดยเฉพาะไม่ให้มีไม่ให้เป็นอกุศลทุจริตหรือโลภโกรธหลงไม่ให้มีในจิตเนี่ยไม่ให้มีอนุสัยอาสวะแม้ที่สุดไม่ให้มีตัณหาใดๆถ้าประสงค์ในวงเล็บอากังขะหรืออากังขาถ้าประสงค์จะไม่มีจะว่างจะวางในขณะใดเมื่อใดก็ไม่มีไม่เป็นสำเร็จได้ทุกขณะทุกเมื่อจริงนี่เป็นประสิทธิภาพของพระอรหันต์ของพุทธทำความเข้าใจกับคุณลักษณะผู้บรรลุธรรมของพุทธดีซึ่งจะแตกต่างจากคุณลักษณะผู้บรรลุธรรมของเดรัจฉีฤาษีเพราะเดรัจฉีฤาษีนั้นจะสุดโต่งไปข้างไม่ซึ่งสุดเวียงไปอีกภพหนึ่งนะสำหรับฤาษีเดรัจฉีเนี่ยจะสุดโต่งไปข้างไม่ซึ่งสุดเวียงไปอีกภพหนึ่งกล่าวคือผู้บรรลุธรรมของเดรัจฉีหรือฤาษีนั้นยิ่งบรรลุยิ่งมีภูมิธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นก็ยิ่งไม่ขยันไม่แข็งขันในการงานโดยเฉพาะการงานภายนอกการงานอาชีพซึ่งแม้แค่ปุถุชนเขาก็ยังดีเสียกว่านี่พระฤาษีจะเป็นอย่างนั้นพระเดรัจฉีที่หลบมุมเข้าป่าเขาถ้ำหรือว่าเป็นความเข้าใจอีกแบบนึงยิ่งไม่สร้างสรรค์ยิ่งไม่เสียสละแรงงานยิ่งไม่มีความรอบรู้ช่วยสังคมช่วยโลกยิ่งเฉยยิ่งเหนื่อยไม่กระตือรือร้นช่วยเหลือยิ่งไม่ยุ่งกับงานนี่พวกฤาษีเดรัจฉีอีกชนิดที่ปฏิเสธหรือว่าชนิดที่ไม่มันจะสุดโต่งไปในทางไม่ยิ่งไม่มีประสิทธิภาพไม่มีอิทธิพลไม่ร่าเริงยินดีในการงานยิ่งไม่มีความมุ่งมาดปรารถนาไม่มีความต้องการไม่มีความอยากได้มันหนักไปในทางไม่ปฏิเสธยิ่งไม่หมดเลยนะซึ่งจะไม่เหมือนพุทธอยากก็ได้แต่ก็ไม่ติดอยากวางอยากก็ได้ด้วยจะไม่เหมือนกับอย่างฤาษีไม่ก็ได้แต่ไม่ตรงนะไม่อย่างละสะอาดบริสุทธิ์ก็ยังได้ของพุทธเนี่ยแต่ไม่ตรงไปในทางติดอยู่กับภพไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่ใช่นะหรือว่ายิ่งหลงผิดในความเป็นวิภวตัณหาแรงกล้าขึ้นซึ่งที่จริงเขาไม่รู้จักวิภวตัณหาหรอกฤาษีนะแต่เขาหลงผิดยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่หลงผิดแบบฤาษีจึงมาแปลวิภวตัณหาเพี้ยนมาเรื่อยๆในเถรวาทนี่แหละแปลวิภวตัณหาเพี้ยนเรื่อยๆจนทุกวันนี้วิภวตัณหาเลยไม่รู้เรื่องเลยนะกลายแปลว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ก็เลยกลายเป็นหนักไปในทางไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไปติดภพวัฏตัณหาเนี่ยมันเป็นภพวัฏตัณหาชนิดหนึ่งนะติดภพไม่ติดภพไม่คือติดภพปฏิเสธนะจึงกลายเป็นคนที่ยิ่งหลงเพราะว่าตัณหาหรือยิ่งหลงมีภพสุดโต่งไปสุดๆคือติดยึดเพราะว่าตัณหาหรืออยากได้ภพอีกชนิดหนึ่งนั่นเองปฏิเสธไม่ก็เลยกลายไปติดภพที่ไม่เป็นภพอีกชนิดหนึ่งปฏิเสธสุดโต่งสุดโต่งสุดกูเลยนะดังนั้นเดรัจฉีหรือฤาษีที่มิจฉาทิฏฐิออกไปจากพุทธนี้จึงยิ่งมีเพราะว่าตัณหาเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยายิ่งหนักเฉยว่างๆเป็นสุขนะลงพบอุเบกขาหลงติดพบของฌานชนิดนั่งหลับตาทำขึ้นเป็นสุขนะคือนั่งชนิดนั่งหลับตานี้ต้องทำขึ้นเอานะพวกนั่งหลับตานี่จะหลับตาอยู่ตัดพอดหลอดเขาหยุดไม่ได้หรอกนะหลงติดพบของฌานชนิดนั่งหลับตาทำขึ้นเป็นสุขคือรูปฌานอรูปฌาน หลงติดภพของการปฏิเสธความเกี่ยวข้องยิ่งขึ้นภพการปฏิเสธความเกี่ยวข้องจะเกี่ยวข้องกับอะไรเขาจะไม่พยายามเกี่ยวละหลงความไม่เกี่ยวข้องกับอะไรได้เนี่ยเป็นสุขถ้าไปเกี่ยวข้องเขาจะเป็นทุกข์ก็คือหลงอสังคณิกะหลงอสังสักขะเป็นภพของอสังคณิกะภพของอสังสักขะมากขึ้นหลงติดภพที่ตนชอบใจนั้นๆเป็นสุขก็คืออุปทานหรืออัตตาหลงติดภพของความไม่มีไม่เป็นไม่อยากอย่างสุดตรงเป็นสุขคือนัตถิกะหลงภพนัตถิกะแม้แต่หลงติดงานบางชนิดที่ตนชอบใจนั้นๆเป็นสุขกัมมรามตาซึ่งล้วนแต่เป็นภพที่ยิ่งลึกเข้าไปหาภวังค์ภายในพวกนี้เป็นภพที่ไม่ค่อยรู้ภวตัณหาคนพวกนี้มันเป็นภวตัณหาแล้วมันก็ยิ่งลึกเข้าไปในภวังค์ภายในการหลงที่เรียกว่าโมหะหรือมัทะเนี่ยนะความหลงที่เรียกว่าโมหะหรือมัทะเนี่ยคือยังไม่รู้เท่าทันยังไม่ไหวทันยังติดยึดจึงยิ่งไม่รู้ในวงเล็บอวิชชาเรื่องภพหรือภวตัณหามากยิ่งขึ้นเดรัจฉีหรือฤาษีหรือพุทธมามกะที่หลงดังกล่าวนี้จึงดูเหมือนหลุดพ้นได้แค่กามหรือลาภยศที่เป็นวัตถุภายนอกนี่วงเล็บไว้ให้ฟังด้วยว่าแท้จริงแล้วยังไม่แน่ด้วยซ้ำพระพุทธเจ้าไม่รับรองแม้แค่เป็นโสดาบันพอฤาษีที่ว่าแหมหนีจากวัตถุโลกโลกีลาภยศอะไรไปได้ไกลนี่นะแท้จริงแล้วยังไม่แน่ด้วยซ้ำเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่ได้รับรองเป็นโสดาบันนะจึงดูเหมือนหลุดพ้นได้แค่กามหรือลาภยศที่เป็นวัตถุภายนอกแต่ไม่หลุดพ้นหรือไม่ค่อยจะรู้ละเอียดในภวตัณหาจึงติดจมอยู่กับภวตัณหากันสุดโต่งหนักขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเดรัจฉีฤาษีหรือว่าพุทธมามกะที่หลงนะถือว่าพุทธมามกะก็มีหลงแบบนี้นี่เยอะนะเหล่านี้จึงไม่มีสิทธิ์เดินทางเข้าสู่ภพวิภวะพบแน่พอมาคนที่หลงแบบนี้จะไม่มีสิทธิ์เดินทางเข้าสู่พบที่เรียกว่าวิภวะพบวิภวะพบนี่เป็นพบชั้นสูงแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะรู้รอบท่องแท้ถูกต้องสมบูรณ์ในวิภวะตัณหาพบที่สูงเหนือกว่ากามพบภวะพบเรียกว่าวิภวะพบนี้จึงยากที่จะเข้าใจหรือที่จะรู้จักเห็นได้ง่ายๆบาลีเรียกว่าทุตตสะหรือทุรณุโพธะหรือทุตตสาทุรณุโพธานั่นเพราะความเป็นจริงภูมิของผู้นั้นยังไม่ได้ยังไม่เป็นจริงเพราะภูมิของผู้นั้นยังไม่ถึงภพนี้แม้แต่แค่อาสวะเหล่าเดรัจฉีหรือฤาษีดังกล่าวนี้หรือเหล่าพุทธมามกะเองที่ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่นั้นก็เช่นเดียวกันกับฤาษีก็จะไม่มีวันล้างหรือทำลายออกได้หมดสิ้นเพราะถ้าเข้าใจมรรคอันมีองค์8ไม่ถูกต้องลึกซึ้งเพียงพอก็จะไม่มีทางล้างอาสวะสิ้นได้เด็ดขาดป่วยการกล่าวถึงลัทธิที่ไม่มีทางปฏิบัติที่เป็นมรรคมีองค์8นะเพราะฉะนั้นพวกที่ยิ่งไม่มีมักมีองค์8เป็นทางปฏิบัติและไม่ต้องป่วยการไปกล่าวถึงเลยพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ชัดว่ามีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเอเสวะมัคโคนัตทันโยทางมีองค์8ประเสริฐกว่าทางทั้งหลายมัคคานัตทังคิโกเศธโธนะทางมีองค์8ประเสริฐกว่าทางทั้งหลายอันนี้มาจากพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ30นะและยังมีความแตกต่างอีกอันหนึ่งความแตกต่างของผู้ที่เป็นเดรัจฉีหรือฤาษีกรุงอันนี้เป็นการกล่าวถึงฤาษีป่าจะเป็นลักษณะไม่ทำไม่ขยันการงานไม่เอาทาน อย่างที่กล่าวไปแล้วนะจะไม่จะตรงกันข้ามกันกับลักษณะวิริยารัมภะโลกานุกัมปายะเวยาวัจจะอิทธิบาท4อากังขาวจรอิจฉาวจรอะไรพวกนี้หรือแม้แต่วิพัฒนาเนี่ยจะตรงข้ามไปหมดเลยฤาษีป่าส่วนฤาษีกรุงนั้นจะมีลักษณะหมายวิริยารัมภะด้วยนะเออเอาสิจะมีลักษณะโลกานุกัมปายะเขาว่านะเขาโลกานุกัมปายะคือเขาก็จะอนุเคราะห์โลกช่วยโลกนะเวยาวัจจะเป็นคนขนขวายกระตือรือร้นอีกเหมือนกันยุ่งกับงานเก่งเหมือนกันพระฤาษีกรุงเนี่ยมีอิทธิบาท4ดูก็มีอิทธิบาท4มีอาการขาวจรมีอิจฉาวจรมีการขนขวายมีการปรารถนาต้องการอยู่สูงส่งคล้ายกันมากในฤาษีกรุงนะแต่ฤาษีกรุงนี้ถ้าไม่ปฏิบัติมรรคองค์8ไม่ได้เรียนรู้สังกัปปวาจากัมมันตะอาชีวะแล้วก็วิจัยวิเคราะห์กายเวทนาจิตธรรมสังวรมีสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานเหมือนอย่างของพุทธแล้วล่ะก็เขาจะไม่เข้าใจละเอียดละออไปถึงเวทนาที่จะถึงเวทนา108ดังที่เราได้เรียนกันมาเลยโดยเฉพาะเขาจะแบ่งตัวเคหะสิตะกับเนกขัมมะสิตะไม่ออกศาสนาที่ไม่มีมรรคองค์8จะแบ่งไม่ออกเพราะฉะนั้นรสชาติในการบำเรอถือว่าเขาจะเข้าใจในสุขที่เป็นเคหสิตะโสมนัสกับเนกขัมมะสิตะโสมนัสไม่ได้จะเข้าใจรสอร่อยของการมีความสุขโสมนัสหรือสุขแบบชาวโลกเป็นความสุขแบบโลกีกับการออกจากเป็นความเบาว่างง่ายเป็นการออกจากโลกออกจากรสโลกีนะรสอร่อยของโลกีเนกขัมมะสิตะโสมนัสเป็นการรู้สึกเป็นสุขหรือโสมนัสเพราะเราได้ออกจากรสของโลกีได้ว่างเบาหมดรสหมดรสลงไปเรื่อยๆจางคลายด้วยรสโลกีรสลงไปเรื่อยเรื่อยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจจะไปมูว่าจิตสงบจิตว่างเบาง่ายถ้าสายที่ทำงานอยู่ในทางโลกนี่เหมือนกันขยันเหมือนกันเขาก็ยังจะนั่งสะกดจิตหรือตั้งทำสมาธิแบบนี้เหมือนกันเพราะถือว่านั่งสะกดจิตนี่จิตว่างเบาว่างเขาก็จะไปมีพบสมมุติว่ารูปฌานอรูปฌานนี่แหละคือพบจิตว่างส่วนไปทำงานนั้นเขาก็จะเป็นเคหะสิตะโสมนัสอยู่นั่นเองฟังดีๆนะพวกฤาษีกรุงเนี่ยและเขาก็สอนกันด้วยว่าถ้าเรายิ่งทำบุญเป็นกุศลเป็นการเสียสละหรือเราได้บุญภพของบุญก็จะยิ่งเป็นภพของอัตตามานะเป็นอัตตาตัวตนเป็นปรมัตตมันใหญ่ขึ้นไปใหญ่เพราะฉะนั้นคนฤาษีทางกรุงเนี่ยเก่งกว่าพุทธขยันกับพุทธอีกเพราะเขาไม่ย้อนแย้งเลยเขาไม่มีการมาลดละวางเลยพวกเรานี่มันยากมันเหมือนกับภาษาพูดไปแล้วก็เหมือนตลบตะแลงพูดแล้วเอาไม่เอาไม่เอาแต่เอาเอ๊ะอะไรมีตัณหาแต่มีตัณหามันยากแก่การทำความเข้าใจเพราะต้องมีพบที่ละเอียดจริงๆแล้วก็ล้างออกมาจริงๆมันจึงจะเป็นภาวะของภูมิพบที่มีจริงเป็นจริงเป็นขั้นระดับระดับเหมือนเดินไต่บันไดขึ้นไปเป็นขั้นสูงสูงสูงจึงจะเจอของจริงตามความเป็นจริงขึ้นไปเรื่อยๆนี่ของพุทธจะเป็นอย่างนั้นส่วนของฤาษีกรุงนี่ก็ตามจะไม่เป็นอย่างที่ของพุทธเป็นมันจะเป็นแท่งๆก้อนๆเป็นอันๆปรมาตมันเป็นความเป็นบุญเป็นกุศลเป็นภพของกุศลกุศลก็จะใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งไปไม่มีที่เทียบที่เท่าทำถวายพระเจ้าสร้างบุญไปอยู่กับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ายิ่งใหญ่เท่าเทียมกับพระเจ้าถ้าเป็นนักบุญใหญ่ๆก็จะเป็นนักบุญที่มีบุญใหญ่ๆเหมือนพระเจ้าเพราะเป็นลดภพนะเขาจะแยกภพเป็นว่าไอ้นั่นแหละคือการงานไอ้นั่นแหละคือบุญคือกุศลคือสิ่งที่ควรมีควรเป็นเขาก็จะเป็นมีในภพอย่างนั้นไปภพสร้างสรรค์สร้างสรรค์เก่งกว่าพุทธบอกแล้วพุทธ จะสู้เขายากแต่จะสู้เขาได้เหมือนกันแต่มันยากมากน้อยคนมากที่จะสู้เพราะงั้นปริมาณด้วยส่วนค่าเฉลี่ยแล้วของพุทธเรียกว่าขยันเท่าเขาไม่ได้ด้วยค่าเฉลี่ยแต่โดยปัจเจกโดยแต่ละบุคคลพุทธเข้าใจจริงๆจะแข็งแรงยิ่งเป็นโพธิสัตว์ยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าต้องถือว่าเหนือชั้นกว่าเขาด้วยเก่งกว่าทนทานสามารถอดทนได้เหมือนกันขยันมันเป็นประสิทธิภาพเหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าจบ18วิชาเดินได้โอ้โหเป็นคนขนาดสุคุลมารชาตินะพระพุทธเจ้าเดิน200 300กิโลเฉยๆอ่ะอย่างนี้เป็นต้นสมบูรณ์สมบันเก่งอดทนนะนั่นเรียกว่าพิเศษแต่ค่าเฉลี่ยแล้วพุทธขยันสู้เขาไม่ได้ปริมาณจะสู้ไม่ได้แม้แต่มวลก็สู้ไม่ได้คุณภาพการขยันถ้าเอาค่าเฉลี่ยแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะทางนี้เขาไม่ได้ลบล้างอะไรกันเลยเด่นๆส่วนจะพักสงบนั้นนั่งสมถะเพราะฉะนั้นในสายฤาษีในสายฤาษีกรุงหรือในสายศาสนาที่แม้แต่พุทธมามกะก็ตามที่หลงทางก็จะนั่งสมาธิเพื่อเอาความสงบพักว่างส่วนพบสร้างก็สร้างบุญคือสร้างเขาก็เลยเข้าใจว่านิพพานคือนั่งสงบหลับตาจึงติดอยู่ที่รูปฌานกับอรูปฌานซึ่งเป็นพบหนึ่งเหมือนพบฤาษีฤาษีกรุงจึงมีพบฤาษีป่าแต่ไม่ออกป่ากับมีพวกที่เจริญงอกงามในสังคมโลกเหมือนโลกีอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันส่วนการที่จะกดข่มความอยากได้มาให้แก่ตัวแก่ตนนั้นก็อยู่ที่บารมีของแต่ละคนของฤาษีกรุงของแต่ละคนที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยโลภไม่ให้แก่ตัวเท่าใดเท่าใดแต่ไม่เป็นการศึกษาที่ละเอียดชัดเจนเหมือนของศาสนาพุทธที่ให้เรียนรู้จากรสอร่อยอัสสาทะบำเรอตนเป็นเคหสิตโสมนัสหรือเป็นเนคขมสิตโสมนัสไม่ได้เรียนรู้ชัดเจนตัวนี้เพราะฉะนั้นพุทธมามกะหรืออาจารย์ศาสนาพุทธทางศาสนาพุทธนี่ก็ตามอธิบายทำมาแล้ววิเคราะห์วิจัยสุขที่เป็นโลกีกับสุขที่เป็นโลกุตระนี่ไม่ออกสุขสงบระงับนี่เพราะฉะนั้นก็จะอธิบายสุขสงบระงับเมื่อไรก็ไปเป็นฌานเป็นนั่งหลับตาสะกดจิตฤาษีไม่ได้เป็นได้ลืมตาโพล่งๆนี่เลยไม่เยอะมากมายเลยพุทธมามกะหรือว่าอาจารย์สอนทางพุทธนี่ก็ตามจะวิเคราะห์ตรงนี้ไม่ออกจะเข้าใจตรงนี้ไม่ได้ฟังตรงนี้ให้ชัดๆนี่คือฤาษีกรุงเพราะฉะนั้นจะมีตัวซ้อนอยู่ว่าตัวสงบก็จะทำเอาเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะนั่งสมาธิเพื่อนึกว่าเป็นนิพพานเพราะสงบส่วนทำงานนี้ไม่ใช่นิพพานแต่เป็นคุณค่าเป็นบุญเป็นประโยชน์ก็ยังดียังเป็นคนไม่ไร้ค่าเหมือนฤาษีเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดมีบารมีธรรมเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ไม่เห็นแก่ลาภไม่แหลกลาภแหลกยศอะไรมากมายหรือไม่มีกามจัดๆนะคนพวกนี้ก็เสียสละได้พอสมควรแต่ไม่ละเอียดละออเข้าไปจนกระทั่งถึงความละเอียดสูงสุดอันนี้ก็เป็นนัยยะของฤาษีที่ฤาษีกรุงที่ต่างกันอยู่นะคิดว่าอาตมาได้สาธยายในนัยยะที่ลึกซึ้งพวกนี้พอเราได้ฟังเพิ่มเติมขึ้นสำหรับวันนี้นี่พูดไปพูดมาก็ขยายมันยังมีนัยยะละเอียดละออที่จะพูดซ้ำซากเอามาวิเคราะห์เจาะลงไปอีกได้อีกวันนี้ก็ขยายเพิ่มเติมขึ้นมาพอสมควรแก่เวลาแล้วเลยเวลาไปแล้วด้วยนะก็ขอจบดื้อๆกันเพียงเท่านี้ก่อนวันนี้ จะมองสิ่งใดก็มีแต่สมอารมณ์